aşağıdan gelir, hozalı gelin, topla fistanı. Topla fistanım, toz olur gelin. Kaldırsam peçesin, baksam yüzüne, eller arif söz olur gelin. Eller arif olmuş, söz olur gelin. Vay beni beni de yaralar. Gece uyutmuyor sevdalar beni. Gece uyutmuyor sevdalar beni. Yüce dağ başında yayılan atlar, yarimin yanına gelmesin yadlar, yarimin gelmesin yadlar. Mezarım üstünde dikilen otlar, sızlıyor her yanım yar diye. Sızlıyor her yanım yar diye diye. Vay beni beni de yaralar beni. Gece sevdalar beni, gece uyutmuyor sevdalar.